ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण क्या बोला हरे कृष्ण हर हर महादेव नहीं बाबा वो भी हम बोल सकते कस शिवरात्रि पर आप सब मालूम है कि आज शिवरात्रि है और इसलिए लगते वही कारण है कि आज कम भक्त आए हैं सब शिव मंदिर गए हैं क्या हमारे कुछ ब्रह्मचारी गए वो शिव मंदिर श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का वितरण करने के लिए तो ऐसे शिवरात्रि उद्यापन करने का श्रेष्ठ उपाय है तो हम ऐसे हिंदू नहीं है कि शिवरात्रि पर हर हर महादेव बोलते दुर्गा पूजा पर जय माता जी बोलते जन्माष्टमी पर जय श्री कृष्ण रामनवमी पर जय श्री राम और ऐसे विचार करते कि बहुत ऐसे देव देवी है और सब एक ही है हम वैसे नहीं है हम प्रतिदिन हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे कहते तो फिर भी हम किसी वास्तविक देव और देवी को अवहेलन नहीं करते फिर भी हम जानते हैं कि सब देव और देवी श्री कृष्ण के सेवक और सेविका है कृष्ण का नाम है एक नाम है देव देव सब देव है देव का मतलब कि हम जो इस धरती के वासी है हम स्वर्ग के देवों को विशेष आदर करते हैं और सब स्वर्ग के देवताओं हरि की विशेष आदर करते हैं देवों के देव है कृष्ण और एक और नाम है कृष्ण का देवातिदेव अर्थात इनकी देवत्व अन्य देवों से अधिक है तो फिर भी शिवरात्रि पर शिव भगवान के बारे में कुछ कहना अच्छा हो वैष्णव जो सब वैष्णव तो शिव को भी मानते हैं इस प्रकार कि शिव कृष्ण भगवान के परम भक्त है वास्तव में वे संकर्षण के भक्त है श्रीमद् भागवत में वो वर्णन है कि महादेव जो सदैव ध्यानरत है तो उनका ध्यान भगवान संकर्षण के ऊपर संकर्षण बलराम का एक पूर्ण अंश है दीपाचिरे वही दशांतरम अभ्युपेत दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्थाद्रिगे वही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि विष्णु के बहुत रूप है इनका नाम एक नाम है नायकात्मा इनका केवल एक रूप नहीं है अनेक रूप है तो सब विष्णु तत्व तो एक ही व्यक्ति परंतु अनेक रूप धारण करते पृथक पृथक लीला विलास करने के लिए। तो श्री कृष्ण सब विष्णु रूप की स्रोत है, सब एक ही है फिर भी एक स्रोत है। जैसे यदि बहुत दीप है और एक दीप से अन्य दीपों का ज्वलाना, तो उसी प्रकार और ज्वलाने के बाद तो सब दीप, तो आदि दीप जैसे एक ही प्रकार प्रकाश देते हैं, तो ऐसे सब विष्णु रूप तो समान है, समान शक्ति है, समान प्रभाव है, समान ऐश्वर्य है, तो फिर भी आदि रूप है गोविंद कृष्ण। तो कृष्ण भगवान का प्रथम प्रकाश विष्णु प्रकाश है बलदेव, उनका प्रकाश है संकर्षण, और संकर्षण वो रूप के ऊपर शिव भगवान ध्यान करते। हम देखते नहीं, शिव परम ध्यानी है, उनका ध्यान है ध्यान अवस्थित तद्गते न मनस पश्यन्ति यम योगिनः। श्रेष्ठ योग्य उनका ध्यान विष्णु के ऊपर है, और श्रेष्ठ योगी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योगी शिव भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करते। सदैव विष्णु संकर्षण के रूप में मानस दृष्टि में देखते हैं। तो शिव को भगवान कहते हैं, भगवान का मतलब ऐश्वर्यशाली। शिव भगवान के बारे में इस वर्णन है श्री ब्रह्म संहिता में, क्षीरंग यथादधिविकार विशेष योगाद संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद आदि पुरुष कृष्ण है, और इस श्लोक में विष्णु इस एक उदाहरण है कि विष्णु दूध जैसे है और शिव दही जैसे है। तो दही क्या है? तो दूध, खाली दूध है। दूध दूध के सिवा कुछ नहीं है दही में, तो फिर भी दही दूध से ही पृथक है। दूध से दही बनाना है लेकिन दही से दूध नहीं, और दोनों का स्वाद पृथक है, आशा पृथक है। तो इस प्रकार विष्णु और शिव अभिन्न है फिर भी भिन्न, भेद और अभेद है। और शिव को भगवान कहते हैं क्योंकि वे विष्णु जैसे शक्तिमान है। तो पूर्ण शक्तिमान नहीं विष्णु जैसे, परंतु प्राय। विष्णु तत्व है भगवान, अनेक रूप में भगवान, राम कृष्ण मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन, ऐसे विष्णु के बहुत रूप है। और जीव तत्व भी है, असंख्य जीव तत्व। शिव तत्व एक पृथक तत्व है, क्योंकि शिव तो पूरी तरह विष्णु जैसे नहीं है, परंतु जीवों के ऊपर, जीव को स्वामी उनका संदर्भ में कहते हैं कि दो तत्व समझना बहुत कठिन है। एक है शिव तत्व और दूसरा है गुरु तत्व, क्योंकि दोनों विष्णु से अभिन्न फिर भी भिन्न है। तो हम जो महान वैष्णव हों, शिव जैसे महान वैष्णव हों की कृपा से हमारा मूल धर्म कृष्ण भक्ति धर्म में आया है। हम समझते हैं कि भगवान शिव का श्रेष्ठ महत्व नहीं है कि इनमें से इनका अध्यक्ष भौतिक संसार की सृष्टि पालन और प्रलय होते, कि वे परमेश्वर है इस जगत में, वे परम नियंत्र है, वो इनके श्रेष्ठ महत्व नहीं है। इनका श्रेष्ठ महत्व है कि वे श्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवानं यथा शंभु श्रीमद् भागवत में कहा गया है, निम्न गानम यथा गंगा तीर्थानम यथा काशी वैष्णवानं यथा शंभु पुराणानं इदं तथा, कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है और वैष्णवों में श्रेष्ठ है, उस प्रकार श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ पुराण है। तो इस भौतिक संसार में शिव की ख्याति है कि वे श्रेष्ठ वैष्णव है। तो शिव बृहद भागवत अमृत में वो वर्णन है कि नारद एक बार शिव के पास जाकर शिव को बताए कि आप श्रेष्ठ वैष्णव है, आपका दर्शन के लिए यहां आया हूं, परंतु चूंकि शिव तो वैष्णव है तो इसलिए इनकी अपनी प्रशंसा सुनने से प्रसन्न नहीं था। उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं भगवान विष्णु के कृपा पात्र नहीं हूं, तो कई बार इनके साथ में युद्ध किया था और मैं इनकी आज्ञा से मैं भूत प्रेत आदि के भयानक प्राणियों के स्वामी हूं, इसलिए मैं तमगुण के अधिकारी हूं और ऐसे में भक्ति से बहुत दूर है। तो शिव भगवान तो ऐसे वैष्णव है, नम्र है और इसलिए इनको श्रेष्ठ वैष्णव मान जाते हैं। कौन है श्रेष्ठ? कृष्ण भक्ति असीम है, तो असीमता की मापना संभव नहीं है। तो फिर भी हम कहते हैं शिव श्रेष्ठ वैष्णव है। शिव स्वयं कहते हैं नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मेरे से और बहुत भक्त है, प्रहलाद हनुमान युधिष्ठिर। तो निरपेक्ष तारतम्य में व्रज गोपियां श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वैष्णव है, परंतु इस संसार में वो वचन मानना चाहिए, श्रीमद् भागवत का वचन कि श्रेष्ठ वैष्णव है शिव। क्यों? तो इस वचन का किसी व्याख्या हो सकते है, एक है कि वे इतना शक्तिशाली होते हुए भी इनका प्रभुत्व नहीं दिखाते और इतना ऐश्वर्यशाली होते हुए भी जगन माता दुर्गा देवी के स्वामी है। वो दुर्गा देवी जिस जिनसे इस भौतिक संसार में बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं धनम देही, तो शिव स्वयं अधन में रहते। तो इतना शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली होते हुए भी इनका कोई आकर्षण कोई आसक्ति नहीं है किसी भौतिक सुख से। और महान योगी तपस्वी जैसे अनिकेत रहते, अनिकेत का मतलब किसी घर में नहीं रहते, बड़ा तपस्वी है, क्योंकि वे सदैव संकर्षण का ध्यान पर रहते और ऐसे संतुष्ट रहते। तो शिवरात्रि पर बहुत से लोग भांग लेते, बोलते शिव तो भांग लेते, इसके बारे में क्या शास्त्र प्रमाण है? अच्युत कृष्ण आप बड़ा पंडित है, कौन से शास्त्र में है, किसी शास्त्र में है कि शिव भांग लेते? तो शिवरात्रि पर भांग लेना है और गणेश चतुर्थी पर सरस्वती पूजा तो शराब पीना है, ऐसा है स्टूडेंट्स का सरस्वती पूजा पर शराब पीते ऐसे, और क्या दिवाली पर गैम्बलिंग करते, ये क्या, ये सब क्या धर्म है या अधर्म? तो ऐसे ही कुछ लोग जो बोलते हैं हम वैष्णव है, तो कृष्ण भगवान तो रासलीला किए, दूसरे की पत्नी लेके भगवान कृष्ण रासलीला किए, तो हम ऐसे करेंगे? तो हमारा जवाब है कि अब ठीक है तो रासलीला करो, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। तो खाली एक बात है कि तो रासलीला करने के पहले भगवान कृष्ण 7 दिन व्यापी गोवर्धन लीला की, गोवर्धन पर्वत धारण किया, तो ऐसे करो पहले और बाद में रासलीला करो। और अगर तुम में इतनी शक्ति नहीं है एक पूरा पहाड़ उठाने के लिए, तो हम थोड़ा मदद करेंगे, तो क्रेन लेके हम एक बड़ा पत्थर तुम के ऊपर ले लेंगे और ऊपर से गिला देगा, तो फिर हम देखेंगे तुम किस प्रकार भगवान हो। तो लोग बोलते हैं तो भांग लेना है, शिव की पूजा ऐसे होती है, तो शिव का अनुकरण करते, ऐसे ही बोलते हैं कि शिव लेते, लेकिन लगता है किसी शास्त्र प्रमाण नहीं है कि शिव भांग लेते। तो शिव भी हलाहल विष भी लेते, तो तुम भी वो भांग लेने के पहले तुम कुछ साइनाइड खाओ। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे कृष्णा की सेवा करने, कैसे शिव की आराधना करने है। दो शब्द है अनुकरण अनुसरण। तो वे सब महान देव हम जो करते हैं उनका आचरण हमें अनुकरण अर्थात नकल नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो उपदेश हमको प्रदान किया, हम जो जीव है हम भगवान कृष्ण के समान नहीं है, हमें भगवान कृष्ण का उपदेश पालन करना चाहिए। मन मना भव मद भक्त हो मत जाजी मांग नमस्कुरु, भगवान कृष्ण कहते सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी उपासना करो, मुझको नमस्कार करो। भगवान कृष्ण नहीं बोले कि तुम रासलीला करो, वो कृष्ण के लिए। और उस रासलीला में यदि हम बहुत बड़ा भाग्य का फल से अवसर मिलेंगे कुछ सेवा करना, वो हमारा परम भाग्य होगा। तो ऐसे भगवान शिव तो विष्णु उपासक है, और यदि हम अवसर मिल सकते विष्णु सेवा करना, तो उससे भगवान महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। तो भगवान महादेव भगवान विष्णु के भक्त है, तो इसलिए यदि हम विष्णु भक्ति करेंगे भगवान महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान शिव की इच्छा है कि हम सब जो इस भौतिक संसार में है पूरा अज्ञान से आच्छादित है, हम सब तमोगुणी है। भगवान की महादेव की इच्छा है कि सब हम सब जो भूत प्रेत जैसे हैं, हम कृष्ण भक्ति करेंगे और इस संसार से हम मुक्त होंगे, हम भगवान के धाम जाएंगे। तो भगवान महादेव को भगवान बोलते एक और कारण है कि इनकी कृपा से हम मुक्ति मिल सकती। जो मोक्षाकांक्षी है भगवान महादेव से मोक्ष मिल सकते, और इसलिए बहुत लोग तो पूरा जीवन में तो पूरा सांसारिक चिंतन और कार्यों में तत्पर रहते हैं, तो वृद्ध काल में वाराणसी जाते, क्योंकि शास्त्र में प्रमाण है कि जो व्यक्ति देह त्याग करते काशी क्षेत्र में भगवान महादेव की कृपा से मोक्ष मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं? शिव की कृपा से। परंतु मुक्ति दाता है विष्णु, तो कैसे शिव देते? तो इस प्रकार भगवान शिव बद्ध जीवों को मुक्ति दाता है, क्योंकि वे काशी क्षेत्र में लोग जो मृत्यु प्राप्त होते हैं, तो उसी समय मृत्युमुखी लोग के पास आकर भगवान शिव इनके कान में राम राम बोलते और ऐसे मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो ये सब गुह्य तत्व है श्रीमद् भागवत में और अन्य सर्वोत्कृष्ट शास्त्रों में। शिव पुराण भी है जिसमें स्थापित है कि विष्णु से उत्तम शिव, और श्रीमद् भागवत में स्थापित है कि सबके परम है कृष्ण। तो ऐसे दोनों शास्त्र में विरोध वाक्य है, एक्चुअली नहीं है, परंतु क्या है कुछ शास्त्र तमोगुणी लोग के लिए है, कुछ है रजोगुणी लोग के लिए, कुछ है सात्विक लोग के लिए, और कुछ है जो त्रिगुण के अतीत शुद्ध सात्विक शास्त्र है जिनमें सभी ग्रंथों के राजा है या सम्राट है श्रीमद् भागवत। तो तमोगुणी लोग के लिए कि कृष्ण भगवान है, इस गुह्य सिद्धांत समझना संभव नहीं है। तो इसलिए उनके लिए अनुमोदित है शिव की पूजा करना। तो भूत प्रेत आदि तमोगुणी लोग तो शिव के आश्रय में है और एक प्रकार के तमोगुणी है जिनका विचार है कि परम सत्य निराका। ऐसा विचार तामसिक है। तामसिक तमोगुण का मतलब जिसमें गहरा अज्ञान होते। तो लोग जो विचार करते हैं कि परम सत्य निराका है तो स्वयं को बड़ा ज्ञानी मान जाते, परंतु वास्तव में कि परम सत्य निराका है वो तो अज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि हम हमारा वास्तविक व्यवहारिक अनुभूति में हम देखते हैं कि सब कुछ का रूप है और परम सत्य का कोई रूप नहीं है, कैसे हम विचार कर सकते। परम सत्य में सब कुछ है और सब कुछ का मतलब असंख्य रूप। तो परम सत्य अरूप है, निराकार है, तो कैसे विचार है। तो वो एक बात है, तो वो सामान्य बुद्धि से हम समझ सकते हैं। और वो विचार तो सब शास्त्र का सिद्धांत के विरुद्ध है। तो लोग जो निराकारवादी है ऐसा विचार करते हैं, क्योंकि उनका विचार ऐसे है कि हम देखते हैं इस भौतिक संसार में कि हम सब रूप धारण करते हैं और जिस भी रूप हम धारण करते हैं मानव अमानव, तो सब में वो रूप में इंद्रियों है और इंद्रियों से हम दुख मिलते। इंद्रिय सुख के लिए हम प्रयास करते हैं परंतु परिणाम से हम दुख मिलते। और उनका विचार है कि रूप धारण करना दुख अनुभव करना का मूल कारण है। इसलिए उनका विचार है कि सब रूप बंद करो, परम सत्य में कोई रूप नहीं हो सकते, क्योंकि रूप का मतलब इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा हम दुख मिलते, इसलिए परम सत्य में कोई रूप नहीं हो सकते। तो ऐसे विचार बड़ी मूर्खता है। तो कैसे समझ नहीं सकते कि परम सत्य परमानंदमय है और आनंद कैसे होते। आनंद होते हैं व्यक्तियों के बीच परस्पर प्रेम प्रीति आदान प्रदान से आनंद होते। और कि इस भौतिक संसार में इंद्रिय सुख का प्रयास बड़ा दुख का कारण है, तो वो तो नहीं है आध्यात्मिक जगत में। इस भौतिक जगत वो आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब जैसे है। तो वहां पर इंद्रिय सुख होते परंतु वो भावना, दूसरों की शोषण करना, दूसरों को दमन करना, खुद को बड़ा बनाना, वो अशुद्ध भावना नहीं है। वहां पर शुद्ध प्रेम भावना है, जिसके केंद्र बिंदु है कृष्ण, प्रेम का मुख्य पात्र है कृष्ण, और सब वैकुंठवासी गोलोकवासी कृष्ण को उनका प्रेम अर्पण करते हैं, और सब अन्य वैकुंठवासियों को भी प्रेम करते हैं। तो ऐसे वैकुंठ जगत में इंद्रियों है, रूप है, परंतु ईर्ष्या नहीं है। तो मायावादी या अद्वैतवादी निराकारवादी की भूल धारणा है कि इंद्रियों में से हम दुख मिलते इंद्रियों रूप में है, इसलिए कोई रूप नहीं है परम सत्य में। तो ऐसे सिद्धांत निकालना तो बड़ा तामसिक है, तमगुण मतलब अज्ञान, बुद्धिहीन विचार है। तो ऐसे मायावादियों विशेषकर शिव को मानते, वे सोचते कि शिव बड़ा ध्यानी है, बड़ा तपस्वी है, तो हम भी ध्यान करते कि, परंतु उनका ध्यान निर्विशेष ध्यान है, और शिव का ध्यान है संकर्षण भगवान के ऊपर। तो फिर भी शिव शंकर है, शंकर का मतलब जो जिनमें से शुभ होते, शम शब्द का मतलब शुभ, तो इनमें से शुभ होते। और मायावादियों तो इतना बड़ा भूल धारणा करके भी शिव में विश्वास रखते हैं, और इससे उनका शुभ होते, कम से कम इतना ऐसे विचार करने से पूरा अशुभ होते। परंतु चूंकि उनकी श्रद्धा है भगवान शिव में और शिव की पूजा करते हैं, उससे उनका कल्याण होते। तो ऐसे भगवान शिव परम दयाल है, और इस प्रकार वे परम वैष्णव है, क्योंकि वैष्णवों का मुख्य गुण है कि वे प्रेम संबंध से कृष्ण से आसक्त है, और एक और मुख्य गुण है कि वैष्णव दयाल है। वे देखते हैं कि इस भौतिक संसार में सब दुखी है, और इसलिए वे प्रयास करते हैं अन्य का उद्धार करना कृष्ण भक्ति में से, और अन्य का उद्धार करने के लिए भगवान शिव एक वैष्णव संप्रदाय के मूल आचार्य है। चार प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है, एक है ब्रह्म संप्रदाय, एक है कुमार संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय, और एक है रुद्र संप्रदाय। जो इस धरती पर इस कलयुग में इस समय में वल्लभाचार्य संप्रदाय का नाम में चलते है, पहले विष्णु स्वामी संप्रदाय था, और उससे एक शाखा आया है वल्लभाचार्य संप्रदाय। तो ऐसे भगवान शिव महान वैष्णव है, और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए हम प्रयास करते हैं भगवान विष्णु के बारे में प्रचार करना, सत सिद्धांत प्रचार करना कि कैसे विष्णु परम, शिव भी परम है, परंतु शिव की प्रभुत्व विष्णु की प्रभुत्व से अधीन है। तो ये सत सिद्धांत का प्रचार करना हमारा प्रयास है, और शिवरात्रि पर हम विशेष शिव भगवान पर ध्यान करके इनसे हम प्रार्थना करते जिससे वे हमको पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। और इस हेतु से हमारे भक्तों तो पुराना शहर में शिव मंदिर गए है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें वितरण करने के लिए। तो बहुत बड़ा जन समागम होगा वो आपका ओमकारेश्वर में, शायद तो अगले साल आप एक पार्टी वहां भेज सकेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बहुत बड़ा मेला होगा नहीं वहां पर, सबसे बड़ा उज्जैन में। सबसे बड़ा उज्जैन में हरे कृष्ण। संक्षेप में कुछ बोला शिव के बारे में, सब कुछ जो हम कहते हैं संक्षेप में, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में तो सब विषय अपार है। हम जो छोटे जीव है हम कैसे विष्णु शिव वैष्णवों की महिमा बोल सकते हैं। एक काम सीख लो तो कैसे वो माइक चालू करना ऐसे आवाज निकालना सही नहीं। अब ऐसे एक कुछ एक्सपेरिमेंट करो अभी अभी नहीं। हरे कृष्ण तो उसका मतलब है कि अभी प्रश्न पूछने का समय। ब्रह्म बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। शिव के पंचमुख है एक अभिव्यक्ति में, शिव के पंचमुख है और पंचों मुखों से राम राम हरे हरे कहते हैं। एक कीर्तन है श्रील प्रभुपाद एक बार गए रिकॉर्डिंग है प्रभुपाद का। महत्व क्या है शिव का जन्म या विवाह क्या है? आप सब विवाह विवाह का दिन वो भी एक बड़ा कहानी है नहीं? कबा मक्का में हो सकते है कि इस्लाम धर्म तो शक्ति मिलते है वो शिवलिंग की पूजा करने से, विशेषकर कलि युग में, क्योंकि शिव भगवान तमगुण के अधिकारी है तो तामसिक धर्म तो ज्यादा शक्ति मिलती है शिव भगवान से। और उल्टा परिक्रमा करते नहीं मुसलमान ऐसे सब कुछ विपरीत करते। बांग्लादेश में था कहीं साल और वहां पर वो तो पहले तो पूरा सनातन धर्म हिंदू धर्म था तो वहां के मुसलमान सब कुछ कहते हैं, हिंदू लोग जो कहते हैं सब कुछ विपरीत। तो स्नान करते है तो पहले पांव से, तो सिर से नहीं। और केला का पात्र से लोग प्रसाद भोजन लेते हैं, और हिंदू तो इस तरफ रखते हैं और मुसलमान उल्टा। तो सब कुछ जो हिंदू करते हैं उल्टा करते हैं। मालूम नहीं कि क्या वो पहले स्नान करते हैं और उसके बाद बाथरूम जाना, पेट साफ करना। लगता है ऐसा नहीं करते है, इतना सा नहीं। यदि हम सुझाव करेंगे शायद नहीं करेंगे। ऐसी बात है कि वो कबा मका में एक शिवलिंग है, लेकिन कैसे प्रमाण निकालना अभी तो संभव नहीं है। भविष्य पुराण में है ऐसा लेख, लेकिन भविष्य पुराण भी अनिश्चित है क्योंकि उसमें बहुत क्या बोलते हैं प्रक्षेप इंटरपोलेशन, वो बाद में जो होते हैं पंडित लोग उसमें लिखते। वो क्या क्या वो जाकिर नायक बोलते क्या कि मोहम्मद का नाम है भविष्य पुराण में, ऐसा कहते। ब्रह्म कुमारी भी बोलते नहीं, एक्चुअली ब्रह्म कुमारी का लेख तो बहुत शास्त्रों में है कि कली युग में ऐसा भंडालोक का धर्म बहुत प्रचलित होगा, तो ऐसे परोक्ष रूप से ये सब धर्मों का बहुत लेख है सभी शास्त्रों में। ये सब यही सब उनके बारे में कहना इतना ज्यादा जरूर नहीं है। एक उर्दू शब्द है बेकार, वो काफी है बस, उससे कुछ कार्य नहीं। हाँ तो हम व्यासुदा हम गए थे सिंह जी द्वारा का, तो उधर में जो विग्रह सिंह जी का, तो उनका मध्य नहीं नहीं उस उनका अलग कहानी है कि वल्लभाचार्य ने भूमि से श्रीनाथ विग्रह आविष्कार किया, अलग कहानी है। विवाद का विषय है, या टेक द माइक सो एवरीवन कैन हियर। विवाद का विषय है, मेरी इच्छा नहीं है उसमें सम्मिलित, इच्छा नहीं है उसमें सम्मिलित हो। जैसे पुरी में वो हम जो लेज देश के है तो हमको अंदर जाना नहीं देते, तो श्रील प्रभुपाद बहुत चाहते हैं, तो एक विचार है कि जब जगन्नाथ स्वयं चाहेंगे तो हो जाएगा। तो इस प्रकार श्रीनाथ जी में श्रीनाथ जी की सेवा बहुत बढ़िया से चलती है, तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम भी जाते हैं, दर्शन करते हैं। In English, it's written in English. Okay. What is the importance of putting water and milk on Shivlinga? Shivlinga jal aur dudh arpan karne ka kya mahatva? I don't know. शास्त्र में कुछ प्रमाण होगा ऐसे, भगवान शिव ऐसे अच्छा लगते। जैसे हम वल्लभाचार्य के बारे में कहते हैं तो वल्लभ संप्रदाय में एक मुख्य स्थल है गोवर्धन, गोवर्धन का जीभ, और उस पर भी दूध डालना है। कारण क्या है एग्जैक्टली नहीं जानता हूं। मैं नहीं बोलता हूं कि मैं सर्वज्ञ हूं, अगर कोई जानते है तो कहो महत्व क्या है शिवलिंग को जल दूध देना। इतना सा हम बोल सकते कि उससे शिव भगवान प्रसन्न है। जल और दूध में से भक्तों का प्रेम ग्रहण करते हैं ऐसे, इतने सा हम बोल सकते। तो रिसर्च करो, अनुसंधान करो, कोई शिव मंदिर में आप पूछ सकते हैं, लेकिन लगते हैं वो वहां के पंडित तो नहीं जानते। एक बार बहुत साल के पहले मैं एक मंदिर में था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और एक युवक पुजारी बहुत बहुत श्लोक उच्चारण किए है। वो पूरा पाठ के बाद में पूछा उससे तो अच्छा हो आप इतने से श्लोक कंठस्थ किए है, वो सबका अर्थ क्या है? वो बोला तो मुझे मालूम नहीं, मेरा पिताजी मुझको बताया ये पूजा करने का समय वो सब कहना है। तो मैं कहता हूं तो अर्थ समझना का क्या अर्थ है? ऐसे ही बोलेगा जरूर नहीं है, जो मेरा पिताजी मुझको सिखाया वो मैं करता हूं बस। हम वल्लभ संप्रदाय के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, तो एक भक्त उस संप्रदाय में दीक्षित था। दीक्षा का मतलब उनका ब्रह्म संबंध होता है, उसको बोलते हैं। तो पहले इस्कॉन मंदिर गए था कहीं बा, मतलब ब्रह्म संबंध उनका परिवार ऐसे है उनका कुल, तो वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव मंदिर में हम जैसे अभी हम शास्त्र चर्चा करते हैं ऐसे होते हैं, तो इसलिए वो ब्रह्म संबंध लेने के बाद सोचा कि वो गुरु से मैं कुछ पूछूंगा। तो गुरु के पास जाकर तो ऐसे दर्शन था जनता के लिए, जनता का मतलब उनके शिष्यों का, और गुरु से शास्त्र के बारे में कुछ पूछा, वो भक्त मुझको बताए। और वो गोस्वामी, वो सब गोस्वामी है, वो सब गुस्सा हो गया, क्यों पूछते हो, कौन तुमको बताया वो ऐसे पूछना? गुरु का मतलब तो दीक्षा देते, आशीर्वाद देते, दक्षिणा लेते, बस। यही हिंदू धर्म है, आज का हिंदू धर्म। तो दूध जल डालना है, बिल्व पत्ता अर्पित होते। तो आप ऐसे पूछे और बाद में हमको बताए। प्रश्न असंख्य हो सकते, इंद्रदेव के वाहन ऐरावत है, उस नाम का क्या मतलब है? ऐसे असंख्य प्रश्न हो सकते। ये जो विद्वान है तो शायद ये सब प्रश्नों को जवाब दे सकते। अच्छा हो अगर कोई इतना विद्वान है, परंतु उससे भी अच्छा हो तो पूरी सेवा भावना से तन्मय होना। तो हमें शास्त्र ज्ञान ही होने चाहिए, परंतु मुख्य है भक्ति भाव, सेवा भाव। उसका अभाव नहीं है आप में, वो आपका गुण ऐसे। ऐसे ही हिंदू वेबसाइट जिससे आप ऐसे प्रश्न दे सकते, लेकिन बहुत विचित्र जवाब देते। सब मायावाद प्रभावित। ऐसे चीज इसको रिप्रेजेंट करते और वो दूसरा चीज रिप्रेजेंट करते और ऐसे जैसे वो सीता देवी वाटिका में थी तो वा का मतलब ये, टी का मतलब यह है, का मतलब, और ऐसे सब कुछ उल्टो सिद्ध करके एकदम विचित्र अर्थ निकलते। ये पांडित्य है, ऐसे पांडित्य होते। ऐसे कहते जैसे कोई कुछ भी नहीं समझ सकते। शिव की लोक में इस तरह के उपासक जो शिव को एक व्यक्ति के रूप में पूछते हैं या शिव को लिंग के रूप में पूछते हैं या शिव को शिव लोक में शिव स्वयं उपस्थित है क्या? कौन शिव लोग जाते हैं जो शिव से आसक्त है? तो शिवलिंग तो शिव से अभिन्न है। कुछ दिन के पहले बृहद भागवत अमृत पाठ सुना था कि जो विशुद्ध शिव भक्त है तो शिव लोग जाते हैं और वहां से शिव लोग शिव भगवान की कृपा से वैकुंठ भी जा सकते हैं, क्योंकि शिव की सेवा करना तो जीव का मूल धर्म नहीं है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare. Shiv Tattva bahut bara vishay, bahut, bahut bara hai. Usmei hum thora sa pravesh karte hain, itna sa nahi, kyunki Vishnu Tattva wo bhi asim hai, aur hamara vishay hai, hamara laksha hai, Vishnu upasana, Krishna upasana. Hare Krishna.